सत्सठ सूत्र फिर सूत्र उसीर दासेर कपाल पलाल शैवाल श्यामाक शारीर शराब हृदय हिरण्यारण्यापत्य देवराणाम ये षष्ठी बहुवचन ऐसा आदि उदात्त सियात ये सब आदि उदात है उशीर उदात कौन होगा उसी में ई पहला अनुदात पद में कवर्ज फिर उदात्ताद अनुदात से सरित र में अ क्या होगा इतने और कुछ है और है सरिता संहिताया अनुदाता नाम हाँ एक होने पर भी ये दो तीन के लिए देखो सूत्र निकालो बहुवचन तो है सरिता संहिताया मनुदातम एक श्रुति है होता है चार सौ चौहत्तर में सरिता संहिताया मनुदाता नाम अनुदाता नाम संहिताया एक श्रुति हाँ क्योंकि संहितायाम नहीं तो एक के लिए संहिता की जातो बहुवचनम तेन एकस्य द्वयोर बहुनांच भवति टीका में एकस्य भी भवति समझे तेन एकस्य द्वयोर बहुनांच भवति एकस्य पचति द्वयो अग्निमिले पुरोहितम बहुनाम तो मूल एव दर्शितम मूल में बहुनाम दिखाया एक दो में हो जाएगा अभी कहीं आएगा एक के लिए भी प्रचय लिखा गया तो उसीर दासिर आदि सब में आदि उदात हो जाएगा द्वितीय स्वरित हो जाएगा महिष्य साढ़योर जायेष्ट का क्या चेत महिषी और असाढ़ दो शब्द है महिषी यदि जाया अर्थ में हो अषाढ़ यदि इष्ट का हो तभी आदि उदात महिषी जाया जाया पत्नी के लिए महिषी शब्द है तो हो जाएगा आदि उदात हो जाएगा अषाढ़ उपदधाती इष्ट का है अषाढ़ तो अषाढ़ उसी अर्थ में नक्षत्र आदि हो तो नहीं होगा तो इसमें आदि उदात है महिषी जाया इति फिट सूत्रेशु तृतीय पाद चतुर्थ पाद है शकटि शकट्योरक्षरमक्षरं पर्यायेण शकटि और शकटि एक प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम ये इसका ज्ञापक होता है हो जाने से शकटि नहीं कहना चाहिए ये कह दिया है इसमें दिया है यहाँ पर्यायेण कौन सी क्या होगा तो उदात्त होगा शकटी हाँ वो है हाँ उसमें घट घटी ग्रहण तो यहाँ उदात होता है शकट में स उदात होगा तो क सरित हो जाएगा और क उदात हो जाएगा तो टी अनुदात पद में कर जब टी उदात हो जाएगा तो दोनों अनुदात हो जाएगा ऐसे पर्याय ना होगा शकट गोष्ठजस्य ब्राह्मण नामधेयस्य ब्राह्मण नाम गोष्ठज गोष्ठे जातो गोष्ठज तो अक्षरम अक्षरम पर्यायण उदातम गोष्ठज ब्राह्मण कोई ब्राह्मण गोष्ठज तो उसमें उदात कौन होगा पर्यायण गो एक बार ष्ठ एक बार ज कोई हो सकता है अन्यत्र यदि ब्राह्मण नहीं है गोष्ठज पशु कोई पशु गोष्ठ से जातो गोष्ठज हुआ यहाँ पर्यायण उदात नहीं होगा गोष्ठ अंत उदाते हैं अंत उदात किस प्रकार होगा क्रिद क्रिद उत्तर पद प्रकृति स्वर्ण अंत उदात क्रिद उत्तर पद जन धातु से ड होकर के ज बनता है तो वहाँ प्रकृति स्वर है तो वह ज शब्द प्रत्यय स्वर्ण उदात हो जाएगा तो उदात होने से और पूर्व पद उत्तर पद प्रकृति स्वर हो गया अनुदात पद मेघ वर्जम गोष्ठ दोनों अनुदात है। पारावतस्योपोत्तम वर्जम पारावत शब्द है उपोत्तम वर्जम। पारावत में कितने अच्छे है चार में उत्तम कोई है कौन तम है उपोत्तम व उसके अ को छोड़कर बाकी तीन क्रमेण उदात हो जाएगा पारावत। कभी पा उदात हो जाए तो रासरित हो जाएगा रा भी उदात हो जाए तो वह में असरित हो जाएगा अनुदात पद में केवल जन। और तृतीय कौन होगा वह सरित होगा वह तो सरित होगा वह तो सरित तो होगा उदात तो नहीं होगा। धूम्रजान मुंजकेश काल बाल स्थाली पाकाना मधु जलस्थानाम धूम्र जानु धू को छोड़ करके अधू धू वर्ज मुंज के समय मुँह को छोड़ करके धू के नहीं मुंज के समय ज को छोड़ कर धू के आगे ज मुंज के समय मुंज में ज में अ उसको छोड़ करके काल बाल में ल को छोड़ करके इसमें दो ल है प्रथम ल को छोड़ करके स्थाली पाके में स्थ है स्था इनको छोड़ करके ऐसा चतुर्नाम धू प्रभृति चतुर वर्जयित्वा धू प्रभृति धू ज ल स्था इनको छोड़ के शिष्टानि क्रमेण उदातानि धूम्र जानु उदात्त कौन होगा क्रम से धू म्र नु तीनों क्रम से उदात हो जाएगा जा तो अनुदात रहेगा। अच्छा धू हम धू को म्र जानु म्र जानु ये तीनों क्रम से उदात होगा धू को छोड़ करके मुंज के समय ज में अ को छोड़ करके मुँह केश तीनों काल बाल में प्रथम लो को छोड़ कर द्वितीय होगा किति दिया है कहाँ लिखा है अंत्यो अंत्योपि उदात काल बाल अंत्य जो ल काल बाल में ल ल है ये भी उदात हो जाएगा प्रथम लो को छोड़ करके थाली पाक में स्था को छोड़ करके बाकी क्रम से उदात हो जाएगा। कपिकेश हरिकेशयोः छन्दसि ये दोनों में उदात तो क्रम से होगा कपिकेश हरिकेश भाषा में तो बहुव्रीहि प्रकृति पूर्वपद स्वर होगा। हरिशब्द इनंतत्वात् आदि उदात हरि धातु से इन होता है और कपिशब्द अंतोदात है। हरि लोक में हरिशब्द आदि उदात उदात रहेगा कपि ई उदात रहेगा और बाकी अनुदात होगा किंतु यहाँ कपि के शरी के छंदसी छंदसी कहन से क्रमशः उदात होगा कपि के शरी के स तो कपि के छंदसी हरि के स न्यंग स्वरौ स्वरितौ न्यंग एक शब्द है स्वर एक शब्द है दोनों सरित हो जाए स्पष्टम न्यंग उत्तान न्यंग में न्य में अ स्वरित है और व्यच क्षयत स्व स्व स्वर का स्व स्व में अस्वरित है व्यच क्षय से भी पूर्व का अ चक्षयत स्व ऐसा रूप है चक्षयत अलग व्यच क्षयत दीपिका नीच कर्ण से हो जाएगा लुंग लकार में अचक्षयत न्यर्बुद व्यल्कशयो राधि न्यर्बुद व्यल्कश दो शब्द में आदि स्वरित हो जाएगा सरित सियात और बाकी दो दो अनुदातम पद में एक वर्चम और उसके बाद सरिता संहितायाम अनुदान प्रचय हो जाएगा। तिल्य सिक्य कास्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम अंत अंत सरित होगा तिल्य सिक्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य सो अंत सरित तिलानाम भवनम क्षेत्रम तिल्यम यतो नाव सूत्र से प्राप्त आदि उदात आदिदात प्राप्त होने पर अंतस्वरित हो जाएगा धान्य, इसी प्रकार से अंतस्वरित हो जाएगा। बिल्वभक्ष वीर्याणी छंदसी, ये सरित होगा अंतसरित, अंतसरितानी बिल्व भी भक्ष और वीर्य। ननो बिल्व से उदतिष्ठत प्रयोग है, बिल्व में ल्व अस्वरित है। त्वत्वसमसिमेत्यनुच्चानी अनुच्चानी है, उच्च नहीं है तो अनुच्चानी क्या, तो उच्च न उच्चानी मतलब क्या होगा, अनुदात हो जाएगा। उच्च नहीं मतलब नीचे रहे, नीचे अनुदात उच्च अनुदात, अनुच्चानी क्या तो उच्चानी मतलब उदात नहीं सब अनुदात है। अनुच्चानी क्या तो सर्वानुदातानी सब अनुदात, कौन कौन त्व त्वत त्व सम सिम, सम में भी दोनों अनुदात, सिम में भी दोनों अनुदात, सब अनुदात सम। त्व स्तरीरुत्वत, स्तरीरुत्वत में त्व अनुदाते, उत त्व पश्यन में त्व अनुदाते। नवंताम अन्य के, अन्य के में अकचे तो सर्वानुदाते, समय भी सर्वानुदाते। सीमस्मय, सीम दोनों अनुदाते, इसमें भी आ गया अनुदात सुपित तो अभी अनुदात हो जाएगा। सीमस्य अथर्वणे अंत उदात, हाँ अथर्वण अंत उदात सीमा का, तो अथर्वणित प्रायिकम तत्र दृष्ट से इतम परवा अथर्वण दृष्ट न, अन्य वेद ऋग्वेद में भी अंत उदात हो जाएगा, केवल अथर्वेद नहीं। तेन वास तनुते सीमस्मयी तो अंत उदात भी ऋग्वेदे भी भवती वो, या तो अंत उदात अन्यत्र है ऋग्वेद में भी हो जाएगा। यहाँ यहाँ स्वरित चिन्ह दिया है म, सीमा शब्द को, सीमा शब्द क्या, सीमा है उदात, सीमा शब्द के लिए ना, सीमा शब्द अंत उदात हुआ, अंत उदात होने पर उदात्ताद अनुदात से सरित स्मय अनुदात से पित सुप है। निपाता आद्युदाता, सब निपात आद्युदात है, स्वाहा आदि स्वा में उदात हा स्वरित हो जाएगा। उपसर्गा चाभिवर्जम, सब उपसर्ग आदि उदाते है अभी को छोड़ करके। एवादीना मंत, एवादि का अंत हो जाएगा उदात, आदि नहीं। एव एवं नून ये सब में अंत उदाते है, पहले पहले है अनुदात, सह भी आएगा, सह में स अनुदात ह उदात है। सहते पुत्र सूरी भी षष्ठ से तृतीय सहस्य स आदेश होता है, प्रकरणे सह शब्द आद्युदाति प्रांच, षष्ठ अध्याय में तृतीय, षष्ठ अध्याय तृतीय पाद में सह को स होता है। सहशब्द आद्युदात जो कहा है प्रांच तचिंत्यम मूल में आया, किंतु नीचे टीका में चिंता बीजम तो चिंत्यम, क्यों चिंतन करना है, चिंता का बीज क्या है पहले, चिंता का चिंता करने के लिए कहते क्यों चिंता करेंगे। सहशब्द से निपातत्वाद आद्युदातत्वमिति सहस्य स इति सूत्र आकर आता, और निपात उनसे आद्युदात हो जाएगा, आद्युदात हो जाएगा तो उसमें और कोई आपत्ति नहीं है, तो सहशब्द आद्युदात है। वावादीना मुभाव उदात, वादीना मुभोदात वा, वादिना उभौ उभौ ग्रहणम अनुदातम पदमेक वर्जम इत्यस्य वादाय, नहीं तो एक उदात होने के बाद दूसरा अनुदात पदमेक वर्जम, उभ को देने से दोनों उदात, इसलिए उभौ ग्रहण किया। तो वादि वादिना चादयो अनुदाता, चादि माने वाले अनुदात, आद्य अनुदात होगा दिया है, चादेव आद्युदात तो, हाँ आद्युदात, आद्युदात नहीं, आदि अनुदात, आदि उदात प्राप्त था कि अनुदात होगा आदि। हाँ, यथेति पादांते अनुदात हो जाएगा पाद के अंत में, तन्नेमी मृद्भव यथा, यथा में अंत उदात है, यथ अनुदात है। पादांत किम यथानु अदिति करत में, यहाँ पादांत नहीं होने से आदि उदात हुआ, अंत उदात नहीं हुआ। प्रकारादि द्विरुक्तो परस्यांत उदात, प्रकार गुणवचन से आदि द्वित्व जब होगा, परस्यांत उदात पटु पटु पटु प्रकार में परस्यांत उदात, परस्यांत उदान से टू में उदात है, बाकी अनुदात सब हो जाएगा। शेषम सर्वमनुदातम, शेषम नित्यादि द्विरुक्त से परम, जो प्रकार द्विवचन हो गया और उसको छोड़कर जो नित्य विषय आदि द्विरुक्त होता है, प्रकार द्विरुक्ता अन्य द्विरुक्तम, प्रकार द्विरुक्त को छोड़कर अन्य जो द्विरुक्त होगा सब निघात हो जाएगा। सर्वम अनुदातम, प्रकार द्विवचन से पर के अंत उदात हुआ अंत, किंतु अन्य जो द्वित्व होगा सब अनुदात हो जाएगा। प्रपायम दिवे दिवे, दिवे दिवे क्या हुआ, सब शेषम से परम सर्वम अनुदात, शेषम सर्वम नहीं, दिवे दिवे तो सर्व अनुदात नहीं, दिवे दिवे दी अनुदात किया, वे उदात किया नहीं, दी वे दोनों ही अनुदात, ठीक है, परस्य दोनों दी वे पर के दोनों ही अनुदात हो गए। और प्रथम है वे में ए उदात है, वे में उदात होने से दी को सरित हो गया, तो द्विरुक्त से जो पर है यहाँ परस्य अंत उदात था, यहाँ पर सर्व अनुदात सर्व अनुदात परस्य। अभी सांतनवाचार्य प्रणीतेषु फिट सूत्रेषु तृतीय पाद, पहले सांतनवाचार्य का नाम याद करना चाहिए ना नहीं तो सांतनवाचार्य प्रणीत फिट सूत्र समाप्त हुआ। अभी अथ स्वर प्रकरण शेषा, आद्युदात्तश्च ये सूत्र आया प्रथम प्रत्ययध्याय में, तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय प्रथम पाद है प्रत्यय परस्य आगे सब पे, तो ये आए सारे प्रत्यय जितने तृतीय चतुर्थ पंचम तीन अध्याय में प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय अध्याय कहते हैं। अब प्रत्यय पर में होता है, प्रकृति से पर होता है परस्य, और जितने प्रत्यय सब आद्युदात्तस्य, जो अपवाद होगा नहीं तो सामान्य प्रत्यय आद्युदात होते हैं, प्रत्यय आद्युदात है वो सद। अग्नि ही कर्तव्यम, अग्नि में अंगेर नालोपश्च नि प्रत्यय गत्यर्थ के नि प्रत्ययन से नि उदात है अनुदात। कर्तव्य में क्या प्रत्यय है, तब्यत तब्य दोनों प्रत्यय है, ये कौन से प्रत्यय है, हाँ तो ये तीत नहीं है, तव्य तव्यत नहीं लेना, तव्यत तकार तीत हो जाएगा तो तीत स्वरित हो जाएगा, प्रत्यय पूर्व स्वरित हो जाएगा, इसे आदि उदात हो गया कौन प्रत्यय तव्य आदि कौन है, त उदात हो गया, व्य स्वरित हो गया। और यदि तीत कर तव्यत करें तो क्या होगा, तीत स्वरित तो इतनी याद है, स्वरित होगा कौन किसका, प्रत्येक आदि स्वरित होगा नहीं, प्रत्याद पूर्वक प्रत्येक पूर्व स्वरित, ये किसमें आया था चिकित्सक में नूल लिति लिति तीत, उसे तीत नहीं है किमोत तीत स्वरितम, हाँ वो अलग है, वो जो आया था ना चिकित्सक में क्या आया था लिति लिति प्रत्यय पूर्व उदात होता है, ये 522 में है। हाँ ये स्वरित तीत स्वरित होगा तो 522 है तीसरा निगद व्याख्यातम मतलब सब क्व स्वरित हो गया तीत प्रत्यंत स्वरित हो गया। हाँ तीत प्रत्यय अंत स्वरित सियाद ये दिया टीका में तीत प्रत्यय अंत स्वरित क्व में तो एक है तीत प्रत्यय अंत स्वरित होगा तो क्या होगा कर्तव्य में ये तो एक ही हो गया तव्य में व्य स्वरित होगा तो बराबर हो गया तीत प्रत्यय तीत अंत स्वरित तीत प्रत्यय अंत अंत तो तव्य में व्य में अस्वरित होगा बाकी अनुदात हो जाएगा इतने भेद है तब अनुदात हो जाएगा किंतु आदि उदात होने से इसमें मध्य उदात है और तीत होगा तो कर्तव्य होगा तो अंत में स्वरित है और दोनों क त दोनों अनुदात किसमें तीत होगा था ये फिर हो गए अनुदातो सुपितो अनुदातो सुपितो सुप और पित दोनों अनुदाते सुप हो अर्पित हो तो तिप सिप सप आदि सब अनुदाते पूर्व से अपवाद कैसे पूर्व से अपवाद आदिदात प्रत्यय होने पर भी ये तिप सुप तिपित हो तो अनुदात यज्ञस्य में स्य है सुप है सुप प्रत्यय है क्या प्रत्यय से उनसे आदिदात प्राप्त था किंतु हो गया अनुदात अनुदात उनसे यज्ञ अंतोदात है प्रत्यंत प्रत्ययस्वरण यज्ञ प्रत्यय क्या यजधातु से नंग होता है ज्ञ ज्ञ है उदात उसके आगे से स्वरित हो गया नयो विंशति में सब प्रत्यय पीते होने के कारण अनुदात है युच धातु से आदि उदात है तो स्वरित हो गया विंशति सप्तिपुर अनुदातत्व स्वरित प्रचय एक मूल में आया सप्तिपुर अनुदातत्व शप और तिप यंछत में छ में अ शप है और तिप है यंछत में तिप दोनों अनुदातत्व अनुदात हो गया किस सूत्र से अनुदात सुपे तो दोनों अनुदात हो गई होने के बाद यु उदात होने से छ हो गया स्वरित छ में अ किस सूत्र से स्वरित होने के बाद ती में ही क्या होगा अभी क्या होगा हाँ प्रचय देखो दिया सप्ति पर अनुदातत्व सरित प्रचय सरित से प्रचय से अर्थात जो ती में ई है वह प्रचय होगा इसे एक होने पर भी सरिता संहिता में अनुदाता ना लगता है चेत अंतोदात होगा चित है चकारित जिसका चित है अंतोदात चित सप्रकृतेर बहु अकजर्थम चित जो अंतोदात कहा सप्रकृति प्रकृति के साथ चित बहु अकजर्थम बहु प्रत्यय अकच प्रत्यय बहुच होता है विभा सरसुप बहुच पुरस्तात्व और अकज अभ्यसर्वनाम चित्ति प्रत्यय सती प्रकृति प्रत्यय समुदाय से अंतोदात वाच्य ये चित्त जो हुआ सप्रकृति प्रकृति प्रत्यय को मिला करके अंत उदात होगा नभंतात अन्य के समय अन्य के अन्य है एक अकच है तो अन्य क में हो गया चित हो गया अकच समुदाय अंत उदात होगा के उदात होगा के में य के सरस्वती अनु और यक में यत शब्द का अकच होकर बना अंत उदात का के में ए उदात अनुदात पद में एक वर्जम य अनुदाते है तकत श्रुते तकत ये क्या प्रतिपदिक है तद से अकच कैसे होगा प्रातिपदिक क्या हो जाएगा तकत तकत का प्रथान तकत तो इसमें कौन स्वरित होगा उदात होगा क में अ उदात तद्धितस्य चित्तस्तद्धित से अंत उदात चित्त हो तद्धित अंत उदात होगा पूर्वे न सिद्धे ये तो पहला आया अंत उदात चित्त ये तद्धित उनसे भी अंतर्धात हो जाएगा। फिर भी क्यों अलग सूत्र ईंत स्वर बाधनार्थम इदम यकार ईन इत्यादि नृत्य में आद्युदात होता है उसको बाध करने के लिए। कौन जाय न बना कौन जायन उनसे व्रात स्वयं स्त्रिया कौन जायन कुंज से अपत्यानि बहुनी गोत्रे कुंजादिभ्यश्च पय व्रात स्वयं स्त्रिया यह प्रत्यवा ये हो गया। कौन जायन में ये ईत होने का ना आदि उदात हो जाता था उसको बाद करके क्या हो जाएगा अंत उदात किसे तद अंत उदात हो गया तो बाकी सब अनुदात है। एक एक केवल यह के नीचे दे दिया है बाकी कित कित तदित से अंत उदात यद आग्नेय अग्नि ढक अग्नि सबसे ढक होता है कित आग्नेय शब्द कित उनसे अंत उदात हुआ। अंत कौन है यह हमें अ या उदात है ऊपर चिन्ह दिया है क्या सरित जैसे हाँ यह उदात है। तीसरे भ्योजस हाँ तीसरे भ्योजस अंत उदात होगा। तीसरे एक प्रातिपदिक ही एक है ना प्रातिपदिक त्रिचतुर द्विवचन हुआ यहाँ तीसरे भी बहुवचन कर दिया। कितने तीसरे शब्द है यहाँ एक वचन तो होना चाहिए था तो अर्थ को लेकर के बहुवचन ठीक है हमें कह दिया अर्थगत बहुत तो शब्द में आरोप करे बहुवचन तीसरी संत उदात तीसरो द्यावस विदु तीसरो क्या गे जस हो गया उदात उदात तीसरी है त्रिचतुर्थ्यम तीसरी चतुर्थी हुआ उसके बाद अचरित हुआ री को र हुआ तो र के बाद स हो गया उदात तीसरे उदात अंतोदात त्रिशब्द से ताने पहले त्रिशब्द था उदात तीसरादेश हुआ वो भी अंतोदात हो गया तीसरे में री उदात हो गया अनुदात सुपितो से जस अनुदात हुआ और दोनों में एकादेश आचरित होने के बाद उदात सरित यण इति जस सरितम प्राप्तम उदात सरित रण सरित अनुदात से ये जो प्राप्त था उसका बाध करके अभी उदात हुआ तीसरे में जस उदात हुआ तो तीसरो बन गया वो उदात है। सा वेकाच तृतीयादिर विभक्ति सौ एकाच सौ एकाच तृतीयादि विभक्ति सुपरत जो एकाच हो ऐसे शब्द के तृतीयादि विभक्ति उदात होगा। साविति सप्तमी बहुवचनम सप्तमी बहुवचन सुप वो पर रहते तत्र यह एकाच जो शब्द प्रातिपद एकाच होगा ततः परा तृतीयादिर्भति उदात वाक् शब्द है सप्तमी बहुवचन आने पर वाक् शुभनता है एकाच है तो वाक् के आगे टा आया वो उदात हो गया तृतीयादिभति उदात हो गया अनुदात नहीं कर वाचा चा में आ उदाते सौ किम राज्ञा इत्यादि राज्ञा राजन अगर टा राजन के अल्लोपन लोप हो गया राज्य में एक अच रहा आगे टा है एकाच है ना नहीं राज्ञा में प्रकृति में एकाच है एकाच होने पर भी यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि सप्तमी बहुवचन क्या बनता है राजस्वानी काच है राज्ञा इतना तो एकाच भी आज शब्दात परसमाभूत राज्ञा में तो राज शब्द एकाच है अल्लोप होने के बाद किंतु सुपर रहते एकाच होगा तो लगेगा सुपर अनेकाच इसलिए यहाँ यह नहीं लगा तो राज्ञ में रा उदाते ज्ञा में अनुदात हुआ राज्ञ नुते एकाच किम विधत्ते राजनीत्व विधत्ते राजनी राजनी में घी में सप्तमी में राजनी तो वहाँ एकाच से पर होगा एकाच नहीं होने से दो है सुपरत एकाच हो और शब्द भी एकाच सुपरत एकाच हो तो या नहीं है तो वहाँ तो पहले केवल सौ किम ये दे दिया और एकाच किम एकाच नहीं होने से नहीं हुआ राजनी स्वे त्वे राजन सद रा उदाते है और ज सरित हो गया नी तो प्रचय हो जाएगा। तृतीयादि किम न ददर्श वाचम वाक् शब्द सप्तमी एक बहुचन में तो एकाच है किम तृतीयादि है तो उदत हो वाचम है द्वितीय भी होती इसलिए उदात नहीं उनसे क्या होगा किस सूत्र से अंधातु से पीत हूँ। अंधातु कौन हुआ? आम के अ है, फिर स्वरित हो गया। अंतोदाता दुत्तर पदा अन्यतर श्याम अनित्य समासे अनित्य समास क्या है? जहाँ जहाँ नित्य समास है उसको छोड़कर अनित्य समास। समास अनित्य है, विभाष अधिकार है, कुछ कुछ समास नित्य है। तो नित्य अधिकार विहित समास अन्यत्र, नित्य समास जहाँ उसको छोड़कर अन्यत्र। यदि उत्तर पदम अंतोदातम एकाश, अंतोदाता उत्तर पदात अंतोदात एकाश की अनुवृत्ति है, तो ततः परा तृतीयादि होती उदात हो जाएगी विकल्प से। विकल्प से अन्यतर श्यामे हम तो परमवाचा, परमवाचा में वाक शब्द उदात है और अंतोदात है क्या? अंतोदात हाँ वाक है तो एक ही उदात है, उत्तर पद है तो नित्य नहीं है कर्मधार समास है, तो यहाँ टा हो गया उदात। तृतीय परमवाचा में टा उदाते, बाकी अनुदाते। अंचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम्, अंचे परा विभतिर उदाता, असर्वनाम स्थान जितने उदात हो जाए अंचे। इंद्रो दधीच दधि पूर्वक अंचति दी ऋतु से कुप हुआ, अनिदिता न लोप होता अच से अलोप हो गया, अचौ से दधि के इकार को दीर्घ होता दधीच अग्र से। चौ के सूत्र है, चौ है पूर्व पद अंतोदात प्राप्त है, दधि में धी उदात प्राप्त है, किंतु इसको अंचे परा विभक्ति उदात हो गया। तो अंचे से पर उदात होने से सस के अ उदात है, तो उदात हो जाएगा। च में अ उदात हो गया, अनुदात नहीं होकर के। चावित पूर्व पदांत उदातत्व प्राप्तम, पूर्व पद के अंत धी में ई उदात प्राप्त था, किंतु ये सूत्र से अंत उदात हो जाएगा, च में अवदात बाकी अनुदात है। तृतीयादिरित्य अनुवर्तमान, तृतीयादि का अनुवर्तन माने, फिर असर्वनाम स्थान क्यों कहा? ग्रहण सस परिग्रहार्थम, सर्वनाम स्थान में सस आएगा, तृतीयादि कहेंगे तो सस आएगा, तो फिर असर्वनाम स्थान कौन से सस आएगा? आएगा सस ग्रहण करने के लिए असर्वनाम स्थान का, नहीं तो टादि तो तृतीयादि हो जाता, सस का ग्रहण नहीं होता। तो सस सर्वनाम स्थान ग्रहण क्या सस परिग्रहतम, असर्वनाम स्थान का नहीं कहकर ससादि ग्रहण कर दे तो ससादि कहे तो ग्रहण हो जाता था, किंतु नपुंसक में दिया ससादि ग्रहण तो न कृतम, नपुंसक ससी माँ भूत, नपुंसक सस में वो सर्वनाम स्थान है ना, है सर्वना नहीं, वहाँ सर्वनाता नहीं नहीं इष्ट नहीं है, इसलिए ससादि नहीं कह करके कह दिया सी सर्वनाता न सुटियता से। उडिदम पदाद्य पुमरे द्योभ्य, उठ इदम पदादि अप पुम रई और दिव्य इनसे परे एभ्य असर्वना असर्वनाम स्थान विभूति उदाता। उठे पृष्ठम वहति थी वह उठ वहदा से उठन से वह कौ हुआ संप्रसारणा चेतर्ष वृद्धि हो गया पृष्ठ हो तो ऊठ हो गया उदात हो गया नहीं ऊठ से पर सस उदात हो गया उदात हो गया अ उदात है पृष्ठ हुआ टा में तो पृष्ठ में ष्ठ में भी अवदात है खाली प्रदात पृष्ठ में उश्रण स्थान ऊठ भी उदात हो गया ऊठ उपधा ग्रहणम कर्तव्यम उपधा ऊठ होना से उदात होगा तो ऊठ भी उदात है उठ ग्रहण से संदेश उपपदमा से ष्ठवाह शब्द गतिकारक उपपदात कृति पहले पृष्ठवाह शब्द बन जाता है तो गतिकारक उपपदात कृति अंतोदात हुआ उत्तर पद प्रकृति सर प्रष्टो शब्द अनेकाच होने पर भी ऊट शब्द एकाच है, तो पृष्ठवाह में वाह उदात है, उसके बाद वाह के स्थान ऊठ हो जाएगा, ऊठ तो उदात रहेगा। उपपद समासे पृष्ठवाह शब्दो गतिकारक उपपदात कृत अंतोदात हुआ, तो उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है, अंतोदात मंत्र ये गतिकारक उपपदात कृत होता है उत्तर पद प्रकृति स्वर। पृष्ठवाह शब्द है उत्तर पद वाह, वाह होता है प्रकृति स्वर, वह का उदात है तो वाह होता है उदात, पृष्ठवाह में वाह उदात हुआ। पृष्ठ से उदात होने के बाद पृष्ठवाह के सस आया, पृष्ठवाह में वाह उठो करके वह को संप्रसारण हुआ प्ररूप हुआ, तो उसके स्थान पर औ भी हो जाएगा, उदात हो जाएगा। उसके बाद सस आया, पृष्ठ शब्द सस है, फिर आगे आया अस, तो वो अनुदात हुआ, उदात हुआ सस उदात, हाँ सस उदात हुआ, उदात होगा तो हाँ अनुदात दोनों होना चाहिए, दोनों अनुदात चिन्ह क्या स्टोव में नीचे कहीं काटा हुआ है रेदी शांत दात उपदाहूत से उठ ग्रहण अंतरंगवाद ऊठ यण उपवद समासवाद कृत स्वरण अंतदातो यम उदात होने तो अनुदात पद में गौर होना चाहिए, अनुदात हो तो नहीं होता उदात होने तो हो जाएगा आश्रम स्थान विभूति उदात अंतोदात रहती तरीका जी वर्ती। हाँ ठीक है, अंत उदात हो जाएगा तो अनुदात दोनों हो जाएगा। आगे ऊठी उपधा ग्रहण यह महाभूत अक्षय दिवा में क्या है, अक्षय दिव्य थी अक्षय दिव्य धातु से कुप होने पर छो सुडनाशिक से व को ऊठ हो गया, ऊठ होने पर दी में ई के साथ संप्रसारण होने पर यण हो गया, क्या बन जाएगा अक्षद्यु, टामे हो जाएगा उब होकर के अक्षय दिवा। तो यहाँ जो ऊठ है उपधा में नहीं है, व को ऊ हुआ, व को उठोने से उपधा में ऊ है अक्षद्यु शब्द, प्रातिपदी क्या है अक्षद्यु, ऊठ है इतने है उपधा में, उपधा में व को उठा, इसलिए यह मां अक्षद्यु मां में विभक्ति उदात नहीं हुआ, विभक्ति अनुदात रहा, दी उदात सरित हो गया अक्षद्यु में। आगे इदम का उदाहरण ए भीर निभीर नितम ए भी विष हो गया उदात, ये इदम इदम शब्द, इदम शब्द के आगे विभक्ति उदात हो गया, ए भी ए अनुदात भी उदात हो गया, अनुदात होना चाह अनुवाद से न अंतोदातादित अनुवृत्ति, अंतोदात से पर ही उदात होगा अंतोदातादिति, जो सस अनुवादेश होता है अनुवादेश हो जाता है, न च तत्र अंतोदातताप्य अस्तित्व न वाच्यम इदमुन्वादेश अस अनुदात तृतीयादु, तृतीयादि में अनुदात अस होता है, इति सूत्रेण अनुदात्तस्य अस विधानार्थम, अनुदात अस होता है से प्रते बभ्रू ते हो गया अनुदात गान पदनुमासहरिन निशसन इति षट पदादेह, उड़ीदम के आगे पदादि, पदादि में कौन पदनुमासन सूत्र जे पढ़ चे पदभ्याम भूमि, पदभ्याम में पद है तो पद आदेश से भ्याम उदात हो गया, दद्वी हाँ हाँ दद्वी भी उदात हो गया, किसको दंतों को दत्त आदेश आहर आहर जायते ये पदन मा, आगे मासी मासी हम मासा तो मास आदेश हुआ तो मासी मासी में ये उदात सी में ई उदात है, सी उदात होने से मास रित हो गया, मनश्चिन में हृदय हृदय हृदय के हृदय आदेश हुआ तो द हो गया उदात है। अप शब्द का अपाम फेने न पाम अपाम में आम अनुदात होना था किंतु उदात रहा। पुम का अभ्रातेव पुंस, पुम शब्द है पुम के आगे सस का रूप है उदात हो गया तो पु अनुदात हो गया। रई टा में राया वयम रे शब्द क्या के आ हो गया उदात रा हो गया अनुदात रायोर धर्ता विवस्वत राय है सस का होगा तभी उदात हुआ यह उदात हुआ। दिव शब्द द्यु अंत में आया उपत्वा अग्नि दिवे दिवे तो दिवे दिवे में उदात हो गया ए गे का उदात हो गया वे भी उदात आगे वे भी उदात पहला वे उदात होने से दि स्वरित हो गया आगे वे उदात रहेगा दिखाए क्या क्या क्या दी में ई स्वरित हाँ वे के ऊपर स्वरित था क्या हाँ अष्टनु दीर्घात अष्टानु नहीं अष्टनु अष्टन शब्द से दीर्घ से ससादि वृद्धि उदात अष्टाभि दसवीं अष्टाभि में दीर्घ होने के बाद भी हो गया उदात शत्रुरनुमो नद्य जादि शत्रु अनुम यह शत्रु प्रत्यय तदंता अंतोदातात् परा नदी अजादिश्च ससादिर्विहोति उदात स्याद नुम नहीं हो जिसमें ऐसा जो शत्रु प्रत्यय शत्रु की तो इनसे नुम होता है कहीं क्या नहीं होता है तो शत्रु प्रत्यय तदंतात् अंतोदात से पर नदी अथ अजादि नदी कण से गीप गीस ज्ञानी प्रत्यय अजादि ससादिर्विहोति उदात है। अक्षारवम प्रथमा जानती जानती में ज्ञान धाते शत्रु प्रत्यय करे जानती में गीप उगित से गीप हो गया तो गीप में ई पी थोन से होना चाहता अनुदात किंतु हो जाएगा उदात जानती में ती उदात है पूर्व को लेकर के तिंग तिंग उदात होकर के जा सॉरी तो हो गया अलग है। किरणवत में शत्रु प्रत्यय क्रीणु क्रिबी क्रिबी में क्रिबी धातु है धिन में क्रिणव रच क्रिणव क्रिणव क्रिबी धातु है नुम होता है क्रिणव क्रिणव के उ प्रत्यय होता है और व को हो जाता है व को होने के बाद अर्तो लोप से लोप हो जाएगा किंतु स्थानीवत हो जाने से क्रिन के क्री को उपधा गुण नहीं होता है उ प्रत्यय को मानकर नहीं तो पुगंत गुण होना चाहिए था इसलिए अ आदेश किया लोप नहीं करके तो कृण कृणवते में कृण अगर ज को अथवा कृणवते में यहाँ अनुमेय अच्छा शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्यय अंत कृणवत का चतुर्थ में कृणवते शत्रु अनुम नद्य जादि या अजादि प्रत्यय होंगे इसलिए ए हो गया क्या होगा उदात और कृणवा में अ दोनों अनुदात अंतोदाता किम दधति दधति है अभ्यस्तान आदि सूत्र से आदि उदात है द उदात होने से द हो गया स्वरित तो सूत्र अभ्यस्तान आदि आदिता से अंत में उदात है द ध आगे शत्रु प्रत्यय है दध है अभ्यस्त संज्ञा के उभय अभ्यस्तम है और अभ्यस्तान आदि उदात हुआ तो अंत क्या है अंत अनुदात उदात अनुसरित हो जाएगा आगे शत्रु है तो शत्रु के आगे जो गीस है नदी उसका उदात नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अंतोदात से पर होता होगा ये अंत क्या है स्वरित है इसलिए दधति में ती अनुदात रहा। अनुम केम तुदंती तुदंती में नुम हुआ नुमहन से तुद व्यथन से नुमहन से यहाँ ती तीप में गी संगी वित संगीप हुआ वो अनुदात है अनुदातों से एकादेशो अत्र उदात तुद धातु है तुद धातु से अप्रत्य तुदादिवश अशत्रि का दोनों एकादेश होकर के उदात हुआ अंतोदातते है किन्तु नुम होने से आगे गीस प्रत्यय उदात नहीं हुआ अनुदात रहा तो उदात से अनुदात स्वरित हो तो ती स्वरित चिन्ह है टीके पर तुदंति में ती स्वरित है क्योंकि एकादेश उदात उदाता अनुदात से स्वरित अनुप अदुपदेशात परत्वा सत्तु लसव धातु के निघात अदुपदेशात परत्वा सतु अदुपदेश होता तास्य अनुदाते है किंतु सत्र प्रत्यय निघात हो जाएगा सत्यमिति निघात हुआ एकादेश तो उदात हो गया उदात उदात यनु हल पूर्वात उदात सत्य उदात स्थान में जो यन उदात स्थान यन हल पूर्व पंचमी अनय हल पूर्वक यन से हल पूर्व तस्मात् परा नदी ससादिर विभक्ति च उदात स्याद उसके पर नदी संज्ञक कहन से गिस गिप गिन ससादि विभक्ति उदात है चौदह त्री सुनृता नाम ऐसा नेत्री रितन देवाय कृणवते सवित्रे सवित्री नेत्री चौदयत्री तीन है प्रत्यय त्रिच प्रत्यांत दिया टीका में चौदयत्री नेत्री सवित्री त्रिच प्रत्यांत चित्त से सूत्र से अंतोदात हुआ और अंतोदात होने के बाद आगे गीप गीस गृण गीप हुआ गीप होने पर एकादेश हुआ तो उसमें चौदयत्री में त्रि हो गया उदात उदात स्थान युवन पहले उदात कैसे था चित्त संत उदात था उसके कारण आगे ऋण गीप हुआ गीपन पर यण हुआ किस सूत्र से अब उदात स्थानी का यण हुआ उदात स्थानी का यण होने से उसके आगे विभक्ति उदात तो विभक्ति उदात होने से त्रि या विभक्ति नहीं नदी है नदी तो उदात हो गया तो ई हो गया उदात उदात होने से बाकी सब अनुदात हो गए नेत्री में इस प्रकार और सवित्र में इस प्रकार तो अंत में उदात हो गया ओ नेता।